promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. W samo południe słuchają Państwo Trójki. W związku z tym czas na serwis Artur Ewertowski. Trwa posiedzenie rządu z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dlaczego spotkanie jest w takiej formule, o to zapytamy naszą reporterkę. Marki odzieżowe Lord i Lavart oszukiwały na składzie ubrań. Obie firmy zostały ukarane finansowo przez UOKiK. Ukraiński taksówkarz szpiegował dla Rosji. Po obwodzie chersońskim jeździł samochodem i nagrywał wojskowych. Na początek niecodzienne posiedzenie rządu. Na obrady zostali zaproszeni szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz szef Sztabu Generalnego i dowódca operacyjny. Ta część posiedzenia Rady Ministrów ma charakter niejawny. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed kancelarią premiera. Witaj, Agnieszko. Witam. Powiedz, dlaczego posiedzenie Rady Ministrów zorganizowano w takiej formule? Zaproszenie szefa BBN Jacka Siewiery, a także wojskowych dowódców ma ścisły związek z tym, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, mówił premier Donald Tusk, rozpoczynając to posiedzenie. W części niejawnej spotkania zostaną omówione, jak dodał szef rządu, kwestie, które dotyczą naszego bezpieczeństwa, a także polskich żołnierzy, którzy służą w kontyngentach ONZ, chociażby w Libanie, Iraku, czyli w rejonie konfliktu. Więc to jest wystarczający powód, żeby dzisiaj uzyskać szczegółową informację o sytuacji naszych żołnierzy, ale jak wiadomo, szerszy kontekst jest równie istotny, jeśli nie ważniejszy, a więc bezpieczeństwo Polski w perspektywie narastającego konfliktu i dlatego będę prosił o ocenę tej sytuacji. W weekend Iran zaatakował Izrael. W kierunku Tel Awiwu wystrzelono kilkaset rakiet oraz dronów bojowych. Prawie wszystkie zostały strącone przez izraelskie siły powietrzne, a także systemy, którymi wsparli Izraelczyków Amerykanie. Między innymi władze Izraela w niedzielę zapowiedziały, że przeprowadzą akcję odwetową. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. 25 kwietnia w Sejmie planowane jest to wystąpienie szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej, poinformował o tym rzecznik resortu. Zwyczajowo informacji i debacie o kierunkach polskiej polityki przesłuchuje się prezydent oraz akredytowani w Polsce dyplomaci. Są kary dla marek odzieżowych Lord i Lavart za oszukiwanie co do składu materiału w ubraniach, zdecydował o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na firmę polskie sklepy odzieżowe, do której należy że marka Lavart, nałożono karę w wysokości ponad 3 800 000 zł, a na firmę Lord ponad 210 000. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny powiedział, że klienci wielokrotnie byli wprowadzani w błąd. Przykładowo, zgodnie z deklaracją na etykiecie, spodnie miały być wykonane z materiału, który zawierał 70% wełny. W rzeczywistości wełny całkowicie brakowało. Gdyby konsumenci mieli rzetelne i prawdziwe informacje o składzie odzieży, mogliby nie zdecydować się na zakup. Decyzje urzędu nie są prawomocne i ukarane firmy mogą się odwołać do sądu. Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego wzbogacą się dzisiaj o dzienniki Aliny Janowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Dziennik jest rękopisem zawierającym zapiski z pierwszego miesiąca walk. Alina Janowska w Powstaniu Warszawskim w szeregach batalionu Kiliński służyła jako łączniczka. Przeszła cały powstańczy szlak bojowy, dlatego chwila kapitulacji była dla niej wyjątkowo przejmująca. Nasza pozycja była stale pod ogniem i to właściwie pełnym ogniem. Ta cisza była dziwna. W pamiętniku zapewne są wspomnienia z czasu walki, których większość wielbicieli talentu aktorki nie zna. Dziennik, który trafia dziś do Muzeum Powstania Warszawskiego, jest 20-stronicowym rękopisem zawierającym zapiski datowane od 1 do 23 sierpnia. Jest tam między innymi opis zwycięskiej walki o budynek Pasty. Witold Banach, Polskie Radio. Zatrzymano agenta rosyjskiego wywiadu, który koordynował ataki przy pomocy dronów w obwodzie chersońskim, poinformowały ukraińskie służby. Jak podano, mężczyzna szpiegował cele cywilne i wojskowe w obwodzie chersońskim pod przykrywką pracy taksówkarza. Aby zbierać dane wywiadowcze, rosyjski agent jeździł po mieście własnym samochodem, w którym zainstalował ukryty rejestrator wideo, poinformowano. SBU zaznaczyła, że szpieg próbował też uzyskać ważne informacje, prowadząc rozmowy ze swoimi pasażerami. Gruzini dwukrotnie wyjdą dzisiaj na ulicę, aby zaprotestować przeciwko ustawie o zagranicznych agentach. W tym czasie parlamentarzyści rządzącej partii Gruzińskie Marzenie zamierzają przeprowadzić pierwsze głosowanie w sprawie kontrowersyjnych przepisów. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.

środka. Oficjalnie w tej chwili się już witamy. Michał Jakubik, Rafał Bodziński, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 3 godziny. Będzie sporo muzyki, będą aż 2 muzyczni goście, właściwie 3 tak naprawdę. Pierwszy z nich z gitarą już pojawi się w naszym studiu, za chwileczkę z nim się spotkamy. Będzie oczywiście również sporo literatury i będzie też coś o sztucznej inteligencji. No ale wcześniej muzyka. I can get no satisfaction i grupa The Rolling Stones. Ja kiedyś mówiłem, że kiedy słucham na przykład BBC i tam grają jakiś bardzo stary utwór w ciągu dnia, to znaczy, że coś się wydarzy związanego z tym utworem. Ale Mick Jagger do Wrocławia nie przyjedzie. Leszek Cichoński wraz z nami. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim trójkowiczom. Micka Jaggera nie będzie, ale będzie jego brat. Będzie ale powiedzmy jeszcze o okolicznościach, jaki to odbędzie się, bo ja tego nie powiedziałem. Zbliża się 1 maja, czyli zbliża się kolejny gitarowy rekord we Wrocławiu na rynku. Rekord pobity już wielokrotnie, w tym roku kolejna próba. Tak, 22 raz zagramy na rynku we Wrocławiu. Tysiące gitarzystów pojawi się w naszym mieście. I ten widok gitar wzniesionych do góry, myślę, że dotrze do wszystkich na świecie. Od wielu lat bijemy, od 22 lat w zasadzie bijemy światowy rekord, gitarowy rekord świata. I w tym roku atrakcji co niemiara, warto być we Wrocławiu jak najwcześniej, bo ruszamy z koncertami o godzinie 11. Rejestracja zaczyna się o godzinie 10. O 12.00 pierwsza próba grania Hey Joe, w której weźmie udział też Jan Borysewicz i później show Janka Borysewicza i Darka Kozakiewicza z moim zespołem poświęcony Jimiemu Hendrixowi. Także to jest o 12.00, jest to mega ważny moment, warto być już wtedy we Wrocławiu, bo dołączy właśnie Darek Kozakiewicz, Wojtek Pilichowski, Purple Haze zaśpiewa, Chris Jagger, brat Micka Jaggera. No właśnie chciałem o to wyciągnąć od ciebie, bo wspomnieliśmy o Jaggerze, a nie powiedzieliśmy dokładnie, który Jagger. Tak, to znaczy jest podział ról, bardzo istotny, że Purple Haze zaśpiewa Chris Jagger, natomiast Satisfaction zaśpiewa z nami John Jagger, bratanek Micka Jaggera. Myślę, że to będzie świetne wydarzenie, zwłaszcza, że to nie są jedyne gwiazdy, jakie wystąpią na gitarowym rekordzie. Zagramy również z Philem Batesem przebój Electric Light Orchestra Rock and Roll is King. Zagramy z Janem Borysewiczem Zawsze tam, gdzie ty. I to zagramy razem. Lekcje już są dostępne w internecie, są na informacje są na stronie heyjoe.pl. Jak zagrać heyjoe, można się nauczyć na mojej stronie internetowej, tam jest dział rozgrzewka i są wszystkie wersje możliwe heyjoe. Najprostsza również dla tych, którzy prawie wcale nie potrafią grać, też mogą się nauczyć grać. W dodatku, no, warto przyjechać z gitarą do Wrocławia, ale można przyjechać nawet bez gitary, bo będzie można wypożyczyć instrument na miejscu. Nawet będzie się można nauczyć grać. Hey, swoją drogą, znany jesteś z tego, że prowadzisz naukę internetową gry na gitarze od początku, kiedy internet prawie istnieje. To znaczy w internecie muszę ci powiedzieć, że może mniej, natomiast gitarowa edukacja tak naprawdę taka na poważnie zaczęła się od mojej szkoły Blues or Guitar Workshop wydanej w 1991 roku. Była to pierwsza szkoła z kasetami audio, z kasetami magnetofonowymi i no, tysiące gitarzystów, nawet dziesiątki tysięcy gitarzystów w Polsce właśnie na tej szkole się wychowało. Tak więc zwłaszcza ich zapraszam na rynek do Wrocławia. To jest taka mekka gitarzystów. Warto być tego dnia właśnie razem. Z dodatkowych atrakcji wykonamy jeszcze utwór, bardzo ciekawy utwór Szaty QS, Mogę. Myślę, że to będzie jeden z piękniejszych momentów gitarowego rekordu. Roman Pazur-Wojciechowski zaśpiewa Man's Man's World. Właśnie chcę wybrać kilka utworów, które będą naprawdę przejmujące, które naprawdę pozwolą przeżywać muzykę i które nie są taką moc ze sobą, która... da to, co najważniejsze jest w naszej imprezie. Przeżywanie muzyki właśnie. Powiedz mi jeszcze w takim razie, państwu powiedz, jaki był rekord, jeśli chodzi o liczbę gitar? Ostatni rekord zeszłoroczny to 8967 gitar. Także wystarczy jedna więcej, żeby pobić gitarowy rekord świata, a jesteśmy już blisko pobicia 8000. Tak, 8... Nie, 9000. I tak, tak? Na szybko, tak. Gitara z NRD wraz z tobą. Tak, mam za sobą gitarę Jolanę, którą kupiłem osobiście zresztą w NRD w 75 roku. Proszę państwa, takie daty to po prostu jest archiwum X. I na tej gitarze teraz krótki instruktaż. Wystarczy 5 prostych akordów, żeby zostać rekordzistą świata i zagrać Hey Joe. To jest C-dur, G-dur, D-dur, A-dur i E-dur. Także bardzo prosta sprawa. Zapraszam na stronę cichoński.pl rozgrzewka. Tam można się nauczyć to grać, jeśli ktoś nie potrafi. No i warto przyjechać z gitarą oczywiście do Wrocławia. 1 maja? 1 maja jak co roku, bo 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy już od lat, tylko święto gitary. W związku z tym, że zakwitły bzy i te gitary zakwitną we Wrocławiu w pełnej klasie już dokładnie za parę dni. Tak, no to raptem mamy 2 tygodnie. I ja zapomniałem powiedzieć, że zagramy też Czerwony jak cegła z Jose Torresem i promujemy nowego singla nagranego na żywo, Czerwony jak cegła, nagrany na żywo rok temu na rekordzie z Sebastianem Riedlem. Zagramy go również w tegorocznym gitarowym rekordzie z Łukaszem Drapałą. Tak więc... To grajmy, bo czasu mamy coraz mniej, nie czasu w całości coraz mniej, nam się zmieścić. Grajmy w takim razie Czerwony jak cegła w wersji Latin Rumba, rockowa i zapraszamy na gitarowy rekord świata do Wrocławia 1 maja. Leszek Cichoński, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Sebastian Riedel! Kto nie gra, niech śpiewa i klaski. To zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Pożywamy kilka drinków, chyba jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tylko co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, ale careless that it's hard to prove or what you say, yeah, then die. Czerwony jak cegła, piosenka zabrzmi pewnie znowu w tym roku we Wrocławiu 1 maja. A my słów parę w tej chwili o przeglądzie kina rumuńskiego, które już jest tradycyjnym wydarzeniem na mapie kulturalnym Warszawy. W Warszawie startuje jutro w kinie Muranów, potem odwiedzi również inne miasta. Będzie w Krakowie, w Poznaniu, w Łodzi, we Wrocławiu i w Białymstoku. Kino rumuńskie cały czas nas zaskakuje. Owiane jest melancholią i smutkiem. Uwielbia czerni i biele. Pojawia się sporo elementów paradokumentalnych, na przykład u reżysera Mundżu. Bardzo jest bliskie człowiekowi, bardzo bliskie jest jakby takim intymnym doznaniom, przeżyciom i przez to staje się jakby prawdziwsze. Adam Trzopek, dyrektor kina Muranów. Wydaje się, że ono oczywiście jest daleko od Hollywood, zawsze było daleko od Hollywood, nawet technicznie i fizycznie, ale właśnie przez to dla mnie jest prawdziwsze. Przygotowaliśmy 9 filmów, 4 pełnometraży i 5 krótkometrażowych. Ovidiu Miron, dyrektor Instytutu Rumuńskiego w Warszawie. Większość z nich to premiery, nagradzone na festiwalach w Berlinie, w Wenecji czy w Sarajewo. Niektórym można było obejrzeć na festiwalach w Polsce, ale jednak większość nie ma dystrybucji w sieci kinowej polskiej. Chętnie pokazujemy kino rumuńskie, dlatego że ono nieustannie nas czymś ciekawym zaskakuje. Trochę pokazuje nowe trendy w kinie artystycznym w Europie. Cały czas też jest w selekcji dużych festiwali i te nazwiska nieustannie, mając nowe pomysły, wnoszą nowy powiew do kina, jak chociażby Mundżu. Będzie można również zobaczyć m.in. film drukowanymi literami Radu Żudę, obecnie najbardziej cenionego rumuńskiego reżysera, dwukrotnego laureata Złotego Niedźwiedzia. Otwarcie odbędzie się środę 17 kwietnia o godzinie 18.30 pokazem przedpremierowym thrillera psychologicznego Na północ. To debiut reżysera Michała Minkan, który zdobył nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu w Wenecji. To ciekawy film, który jest oparty na faktach i odpowiada on naiwność mieszkańców Europy Wschodniej 30 lat temu, po upadku komunizmu, myśleli, że Ameryka to raj, gdzie wszystkie ich marzenia się spełniają. Po inauguracji zapraszamy również na degustację rumuńskich i mołdawskich win. Zakończymy przegląd w niedzielę 21 zestawem filmów krótkometrażowych. To będą filmy z zeszłego roku, świeże, krótkie, najbardziej zdolnych studentów ze szkoły filmowej rumuńskiej. Te filmy są pokazane na całym świecie, i cały czas jakby te filmy są trochę takim zalążkiem nowego pokolenia, nowej fali rumuńskiej. Mam nadzieję, że Państwo odnajdą w tym nowe trendy i też nową modę na kino rumuńskie, które nieustannie wraca. Nowych trendów w Trójce szukała Aleksandra Dobieszewska. Przypomnę, że przegląd nowego kina rumuńskiego startuje w Warszawie już jutro. A teraz panowie McCartney i Lennon, ale synowie. Primrose Hill, didn't know it still. You meant what you said. An overcast sultry day, I didn't know what to do. I didn't know what to say. We lay there forever, forgot everything. Kissed beneath the stars, shooting to the hills. The stars exploded into a flame. disappear forever. Forever's a long word, but never's not long enough to be loving you. Forever and a day, I looked into your eyes, got such a great surprise. You take my breath away. Always remember Primrose Hill. Bardzo to zespół Ala za stary, Ala Boratyn i Kuba Sikora razem, a wcześniej przypomnę, że Ala Boratyn wraz z Tolą Szlagowską tworzyły bardzo młodzieńczy zespół o nazwie Blok 27, który robił karierę nie tylko w Polsce, ale także u naszych zachodnich sąsiadów na przykład Phoenix 19:01. W tym tygodniu w kwietniowym cyklu autorki czytają swoje utwory. Eksperymentalnie proponujemy Państwu fragment książki dla młodszych słuchaczy z kotami w roli głównej. Kocia Szajka i zaginione bajki. To nowa ósma książeczka z mojej kociej serii. Tym razem akcja toczy się w Bielsku Białej. Zapraszam, Agata Romaniuk. Czyta autorka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Bardzo zmartwiona Dosia wyszeptała do Morfeusza. Stało się coś niedobrego. Musimy iść z tym do dyrektora Szyszki, ale najpierw sprawdźmy, ilu bajek brakuje. Przy pomocy bliźniaków uwinęli się w pół godziny. Piksele zdejmowali puszki z półek, Dosia sprawdzała numery, a Morfeusz szukał ich w zeszycie, cały spocony z przejęcia. I co? Zapytała Dosia, kiedy już przeszli przez całą listę. A, brakuje 9 puszek, wysapał Morfeusz. W magazynie zapadła grobowa cisza. 9? Czy ja dobrze słyszę? Zginęło 9 bajek z Reksiem? Wykrzyknął dyrektor Ambroży Szyszka, łapiąc się za kozią brodę, która modnie ufryzowana spływała mu na wzorzystą koszulę. Chodził po gabinecie bardzo zdenerwowany. Dosia i Morfeusz stali przy drzwiach niepewni, czy wybrali dobry moment na poinformowanie dyrektora o brakach w magazynie. Może jeszcze się znajdą? Zamiałczał cichutko kot. O, nie sądzę, kolego. Kościsty palec dyrektora był wymierzony prosto w Morfeusza, jakby to on odpowiadał za całą sytuację. Nie wierzę, że to przypadek. Musimy stawić czoła prawdzie, bajki z Reksiem zostały skradzione. Pytanie tylko, kto za tym stoi? Wykrzyknął dyrektor, ale tym razem jego palec skierowany był na Dosię. Dziewczyna i kot skulili się, po czym zrobili dwa kroki do przodu. Pytanie Szyszki zawisło w powietrzu, bo nikt nie znał na nie odpowiedzi. Morfeusz natychmiast pomyślał, że to zadanie dla kociej szajki. Jeszcze tego samego dnia po południu wszystkie koty spotkały się na kładce na Rzece Białej. Komandos zarządził naradę. Miał już za sobą rozmowę z dyrektorem Szyszką, ale połączenie przez koci internet było słabe, a obraz niewyraźny. Zrozumiał jednak to, co najważniejsze. Śledztwo musi być prowadzone dyskretnie, żeby nie siać paniki wśród fanów Reksia. Podejrzewam, że złodziej chce sprzedać bajki za duże pieniądze, powiedział szef kociej szajki. Ale komu? Zdziwiła się Lola. Komu potrzebne są stare taśmy z Reksiem? Może komuś, kto nie chce dopuścić do ich cyfryzacji, rzucił jeden z pikseli, żując źdźbło trawy. No bo nienawidzi psów. To właśnie musimy ustalić. Komandos powiódł wzrokiem po zebranych. Kto i dlaczego to robi? Czyli podejrzany i motyw, szepnął Morfeusz, dumny z siebie, że wyrósł na prawdziwego detektywa. Poprosiłem o pomoc komisarza Psotę i Walerkę, dodał komandos. Umówiłem się z nimi o 16 przy Reksiu. Mówiąc to, wskazał na niewielką figurkę Reksia po drugiej stronie rzeki. Piesek stał koło fontanny, na którą wskazywał łapą. Jedno uszko miał klapnięte. Po chwili koty otoczyły go z każdej strony. Jak żywy, westchnął Morfeusz. A Spyszka? Zupełnie przyjemny gość, jak na psa, zauważył starszy piksel. Podobno tu w Bielsku jest więcej pomników w postaci z bajek. Tak mówili w studiu Bolek i Lolek, i Deszczowcy, no i Smok Wawelski. Ciekawe, czy mają jakiegoś kota. Jak będziesz taki sławny jak Reksio, to może też się doczekasz. Zaśmiała się Bronka i zarządziła wspólne zdjęcie przy figurce. W momencie, w którym błysnęło światełko aparatu, zobaczyli z daleka znajomą parę. Byli to oczywiście komisarz Ludwik Psota i starsza aspirantka Walerka Koczy. Sprawa wygląda następująco, odchrząknął komandos i zaczął wyjaśnienia. Skradziono 9 bajek z Reksiem, z zamykanego na klucz magazynu w studiu filmów rysunkowych. A czy wiadomo, kiedy bajki zaginęły? Bo może to było lata temu, a dopiero teraz wybuchła afera, zauważył przytomnie komisarz Psota. Dokładnie, nie wiadomo, wtrącił Morfeusz, dumny, że ma informacje z pierwszej ręki. Ale przynajmniej dwie puszki były na miejscu jeszcze w piątek, bo wróciły z pracowni cyfryzacji. Jest zapis w zeszycie. Podsumowując fakty, w piątek dwie, a może nawet wszystkie puszki z bajkami o Reksiu były na miejscu, a w poniedziałek już nie. To oznacza, że ktoś zakradł się tam w weekend, powiedziała Walerka. Czy sprawdziliście monitoring? Zewnętrzne kamery nie zarejestrowały niczego podejrzanego, a w środku ich nie zamontowano, odparł jeden z pikseli, który wraz z bratem zaczął śledztwo właśnie od sprawdzenia nagrań. Po pierwsze, trzeba przysłuchać wszystkich pracowników, którzy mogli mieć dostęp do klucza, nawet jeśli nie byli wpisani do zeszytu, stwierdziła Walerka. Tym zajmę się ja z Morfeuszem. Po drugie, należy sprawdzić, czy nie ma śladów włamania. Może ktoś otworzył drzwi wytrychem? Po trzecie, musimy ustalić motyw. Po co ktoś kradnie te bajki? Piksele, to wasza działka. Musicie przeczesać koci internet. Grzebieniem? Przerwał jej precelek. Morfeusz szybko go uciszył, a Walerka uśmiechnęła się do kociaka i mówiła dalej. Chodzi o to, żeby przeszukać koci internet. Może jest jakiś czarny rynek skradzionych bajek. Może ktoś coś wie albo o czymś słyszał. Piksele, do dzieła! Bracia stanęli na baczność i spletli ogony na znak, że są gotowi do działania. Ciąg dalszy nastąpi w Trójce już jutro. Na 8 książka z serii Kocia Szajka ukaże się 15 maja.